To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 4 marca, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie uchwały przyjęła na nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa. Mija 6 lat od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Jesteśmy gdzieś za Włoszczową i był straszny wypadek, w tej chwili jest parę pociągów, jest parę wagonów wykolejonych. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii upamiętnią żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Na nadzwyczajnym posiedzeniu obradowała Krajowa Rada Sądownictwa. Wszystko wskazuje na to, że organ po raz ostatni pracował w obecnym składzie. Część członków będzie wymieniona, co zakłada prezydencka ustawa o KRS-ie. Rada przyjęła uchwałę, w której apeluje do sędziów o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Inną uchwałą zlikwidowano też odznaczenie zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości. To symboliczne odcięcie się od przyszłej rady, mówił po posiedzeniu rzecznik KRS-u Waldemar Żurek. Rada większością głosów uznała, że organ, który powstaje, budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Jest istotny problem z kontrolą konstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Są przerwane kadencje członków Rady, które są wprost określone w Konstytucji. Przerywa je zwykła ustawa. Naszym zdaniem także wybór sędziów tej sędziowskiej części Rady dokonywany przez polityków jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Zmiany w składzie Rady są zgodne z Konstytucją, odpowiada członek KRS-u i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS-u. To jest skandaliczna uchwała, która powiada tak. Krajowa Rada Sądownictwa w związku z końcem działalności Rady w składzie ukształtowanym zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Ja się pytam, czy zmienia się skład Rady w sposób niezgodny z Konstytucją? Przecież nikt Konstytucji nie zmienia. W miejsce obecnych w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów wejdą inni sędziowie. I to jest w zgodzie z Konstytucją. Ustaleniem listy kandydatów na nowych członków KRS-u zajmie się w poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Sędziów do tej pory wskazały kluby PiS i Kukiz15. Była 20.55, gdy w Chałupkach koło Szczekocin w województwie śląskim zderzyły się dwa pociągi pospieszne. 6 lat temu, wczoraj w katastrofie kolejowej zginęło 16 osób, ponad 100 zostało rannych. Dziś organizowane są obchody rocznicowe. Wieczorem 3 marca 2012 roku czołowo zderzyły się dwa pociągi relacji Przemyśl-Warszawa i Warszawa-Kraków. W akcji udział brały służby ratownicze z trzech województw, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Straż pożarna, zawiercie. Jesteśmy w tej chwili w pociągu z Warszawy Wschodniej do Krakowa. Jesteśmy gdzieś za Włoszczową i był straszny wypadek. W tej chwili jest parę pociągów, jest parę wagonów wykolejonych. My na razie siedzimy jeszcze w pociągu, bo po prostu nie możemy się jeszcze wydostać z niego. Zaraz będziemy próbować. Co roku o tej porze w Chałupkach płoną symboliczne znicze. Co roku przyjeżdżają rodziny i bliscy ofiar. Co roku przejeżdżające pociągi dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń używają sygnałów dźwiękowych. Gabriela Kaczyńska, Polskie Radio Katowice. W styczniu sąd apelacyjny podwyższył wyroki dla dyżurnych ruchu, którzy doprowadzili do katastrofy. Andrzej N. został skazany na 6 lat więzienia, Jolanta S. na 3,5 roku. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii upamiętniają żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W podlondyńskim Slough odbędzie się dziś bieg tropem wilczym. Imigranci przyjeżdżający do Slough będą się zmagali z zimą, która na wyspach ciągle trzyma. Ale liczymy na to, że ci, którzy chcą cześć oddać żołnierzom wyklętym, to są twardziele, którzy tam nie będą zwracać uwagi na to, że jest -2 czy troszeczkę śniegu spadło. Mówi mi Janusz Wajda, koordynator biegu, po którym spotkać będzie można dwóch szacownych gości. Weteranów oddziału Hieronima Degutowskiego, pseudonim Zapora, walczącego na Lubelszczyźnie. Major Marian Chmielewski i pan pułkownik Stanisław Gajewski. Dla nich to jest tylko radość i chwała, jak ludzie podchodzą i rozmawiają i pytają. Ze swoimi historiami, których przez dekady nie mogli opowiedzieć, przylecieli tu z dalekiej wschodniej Polski. Dziś nikt nie będzie ich zagłuszał, nikt nie będzie im przerywał. Planujemy oczywiście dla nich, ile tylko czasu będą potrzebowali. Założyliśmy, że po 15 minut, 20 minut, ale proszę bardzo, jeżeli to będą 2 godziny. Obchody odbędą się w ośrodku polonijnym Gry. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. A Złote Maliny nazywane antyoskarami rozdane. Za najgorszy film 2017 roku uznano animację Motki Film. Produkcje, które otrzymują statuetki Malin, potocznie nazywane są gniotami. Najgorszym obrazem 2017 roku uznano animację Emotki Film. Złote Maliny przyznawane są również indywidualnie. Najgorszym aktorem został Tom Cruise za zdaniem jury kompromitujący występ w Mumii. Cruise nie pojawił się oczywiście na gali rozdania statuetek, podobnie jak inni nominowani. Z kolei antyoskara za drugoplanową rolę kobiecą otrzymała bardzo znana Kim Basinger za rolę w Ciemniejszej stronie Greya. W tej samej kategorii wśród mężczyzn

fragment opery świętego Franciszka Xaverego prosto z Ameryki Południowej, zrekonstruowanej przez nie Ameryki, oczywiście, tylko opery przez ojca Piotra Nawrota, tak jak opowiadaliśmy Państwu godzinę wcześniej. W studiu warszawskim nadal ojciec Tomasz Szyszka, werbista, a obiecałam Państwu, że teraz przenosimy się z wizytą do Poznania, gdzie już za kilka dni niesamowite muzyczne wydarzenie i z tej okazji z nami dyrektor Filharmonii Poznańskiej, pan Wojciech Nędwik. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, witam Państwa zarówno przy odbiornikach, jak i w studiu. Panie dyrektorze, zacznę od końca, czyli od tak zwanego guzika. Czy wszystko już dopięte na ten przysłowiowy guzik, czy ten ostatni tydzień to będzie się jeszcze działo i działo? Oj, zdecydowanie będzie się działo, ponieważ Filharmonia jest taką instytucją, która ma premierę co tydzień. Zatem my jeszcze żyjemy wczorajszym niezwykłym wydarzeniem w Filharmonii Poznańskiej, czyli wykonaniem rekwiem Gaetano Donizettiego, bardzo rzadko wykonywanego dzieło. Wacław Lux z Pragi, specjalista od baroku i klasyki, filharmonicy poznańscy, chór opery Filharmonii Podlaskiej, wspaniali soliści polscy i czescy. I jeszcze żyjemy tym, nawiasem mówiąc, będzie można to, nie będę mówił w jakich, ale w pewnych rozgłośniach europejskich tego koncertu posłuchać retransmisji. Także spływa z nas Donizetti, niezwykły Donizetti. Przepiękny rekwiem. Tak, który w zasadzie, no, z nazwy jest mszą żałobną, ale tak naprawdę to można by powiedzieć, że to jest rodzaj może bardziej opery z ariami, duetami, no oczywiście pięknymi partiami chóralnymi, orkiestrowymi. Także no, orkiestra mentalnie przeniesie się, poczynając od poniedziałku, z Włoch do Ameryki Łacińskiej. Koncert, nawiasem mówiąc, zatytułowaliśmy Mozart z Nowego Świata. No właśnie, Mozart z Nowego Świata pod batutą maestro Łukasza Borowicza. Ale jak to się stało, panie dyrektorze, że ten ów Mozart przywędrował prosto do Poznania właśnie? No to musiałbym troszeczkę cofnąć się lat, albo kilka, albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt w przeszłość. Mianowicie ojciec profesor Piotr Nawrot, wspaniały muzykolog o wymiarze międzynarodowym. I poznaniak. Kiedyś poznaniak, tak. Jak to większość chłopców poznańskich w krótkich spodniach, śpiewał w Poznańskim Chórze Chłopięcym. Chodził do Poznańskiej Szkoły Chóralnej, której jest absolwentem, potem oczywiście Liceum Muzycznego i tak dalej. No i właściwie zetknęliśmy się w szkole. To byliśmy kolegami szkolnymi, chóralnymi. No potem nasze drogi się zdecydowanie rozeszły. Piotr już jako werbista, jako kapłan wypłynął w świat daleki, ale po latach spotkaliśmy się. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym. Wiedziałem, że dokonuje odkryć zupełnie niezwykłych, że dociera do materiałów nutowych, że Boliwii on jest, prawda? Boliwia, tak. Tak, w związku z tym zdobył sobie niesłychane zaufanie wśród miejscowej ludności, wśród ludzi, którzy są posiadaczami tych skarbów kultury tamtejszej. No i po prostu miał wgląd w coś, w co pewnie żaden inny Europejczyk wglądu nie miał. I kiedyśmy się lat temu kilka spotkali, no zaczęliśmy o tym rozmawiać, że może któreś z tych dzieł, on nawet nazywał je arcydziełami i myślę, że ma rację, przedstawić publiczności polskiej. No zaczęliśmy siłą rzeczy od publiczności poznańskiej, ponieważ obaj jesteśmy poznaniakami, ponieważ Piotr ma bardzo mocne korzenie poznańskie, jest zresztą gościnnym profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza między innymi, no a ja osoba kierująca Filharmonią Poznańską. Zatem postanowiliśmy, że coś wykonamy. No dość długo trwały te rozmowy, może zastanawiania się i pomyśleliśmy sobie, że skoro ma to być latynoski Mozart, bo tak Piotr anonsował tegoż kompozytora, no to jest świetny pomysł, ale bodaj najsłynniejszą symfonią Wolfganga Amadeusza jest 40. symfonia gemolowa. W związku z tym Piotr mówi, bardzo proszę, możemy wykonać 40. symfonię Pedro Jimeneza de Abril Tirado, który, kiedy Mozart komponował swoją 40. symfonię, biegał po ulicach peruwiańskiego Arequipa jako ośmiolatek. Myśmy wtedy chodzili do szkoły churalnej, a on biegał i coś tam pewnie się w tej głowie młodego, fantastycznie zdolnego Peruwiańczyka rodziło, coś, co później przerodziło się w tę symfonię numer 40, która to symfonia 9 marca zostanie wykonana po raz pierwszy w Europie. I to będzie niezwykłe wydarzenie. Mozart z Nowego Świata, ojciec Tomasz Szyszka, przyniósł ze sobą płyty z ostatnich festiwali, gdzie zabrzmiał już Pedro Tirado w takiej festiwalowej interpretacji wykonanej przez samych Ojcze Indian, czy Kitos? Proszę, była to grupa ze Szwecji. Ach, to była grupa ze Szwecji na festiwalu. I teraz wysłuchamy jednego z zarejestrowanych tam właśnie utworów Pedro Tirado, ale jeszcze zanim. Ojcze, specjalizacja muzyczna to dość specyficzne zainteresowanie dla misjonarzy werbistów? Tak i nie. Tak z tego względu, że nasz założyciel postrzegał dzieło misyjne jako rzecz bardzo kompleksową. I w tym dziele misyjnym nie powinno tylko chodzić o bezpośrednie głoszenie Ewangelii. To jest ten główny cel. Ale już założyciel podkreślał, że bardzo ważne jest to zabezpieczenie, powiedziałbym, od strony naukowej, lingwistycznej, kulturowej. To, co dzisiaj nazywamy, czy co określamy antropologią kulturową. Dlatego tego typu rzeczy jak właśnie antropologia, etnologia, lingwistyka, w tym też muzyka w szerokim tego słowa znaczeniu, dla nas werbistów zawsze była ważna. I ojciec Piotr Nawrot właśnie, że tak powiem kolokwialnie, wstrzelił się w tą tradycję zgromadzeniową, no i pokazał, że ta tradycja nadal współcześnie jest bardzo istotna. I właśnie poprzez muzykę również możemy ewangelizować, również jako werbiści możemy realizować nasz misyjny charyzmat. Teraz Pedro Jimenez de Abrillo Tirado zabrzmi w Poznaniu. Thank you. Pedro Jiménez de Abrillo Tirado prosto z 11. Festiwalu Muzyki Baroku i Renesansu Redukcji Ameryki Południowej, a ze mną w poznańskim studiu, przypominam, pan dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nętwik, a w Warszawie ojciec Tomasz Szyszka. Panie dyrektorze, koncert 9 marca, który przed nami niezwykły, odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dlaczego wybrał pan Aulę Uniwersytecką na ów koncert? Dlatego, że to jest sala koncertowa Filharmonii Poznańskiej. Filharmonia Poznańska należy do tych nielicznych polskich tego typu instytucji muzycznych, która ciągle nie ma własnej siedziby. Czekamy na nią, ale to tak na marginesie. Natomiast rzeczywiście zbudowana na początku XX wieku... Fantastyczna aula. Tak, to jest sala, to w zasadzie jest imponujące, że w czasie, kiedy nikt nawet nie słyszał i nie marzył o komputerach, budowniczy całego tego obiektu, bo tam się mieści też, to jest Kolegium Minus Uniwersytetu Poznańskiego, tam się mieści między innymi rektorat, no postawili tak niezwykłą salę, mieszczącą mniej więcej 1100 osób, no, porównywalna z salą koncertową Filharmonii Narodowej w Warszawie. Natomiast rzeczywiście wystrój jest cudowny, jest piękny i, co najważniejsze, wspaniała jest tam dla publiczności w każdym razie akustyka. Sala ta jest od początku formalnego istnienia Filharmonii Poznańskiej, a instytucja obchodziła niedawno 70. urodziny, jest naszą stałą siedzibą. Tam próbujemy, tam koncertujemy, tam nagrywamy. Tak więc to jest poniekąd naturalny wybór. No to jest może niezwykłe, że właśnie będąc w Poznaniu, to znaczy inaczej, ojciec Piotr Nawrot swój artystyczny start miał właśnie w tejże auli, na tej estradzie, kiedy w krótkich spodniach śpiewał wielokrotnie z poznańskim chórem łopięcym. Jest też z Uniwersytetem Poznańskim związany poprzez to, że pełni tu funkcję profesora gościnnego. Także no, troszkę się tych elementów ku auli uniwersyteckiej no jakoś uzasadnia to, że właśnie tam, no jesteśmy szczęśliwi, że dzięki temu, że jest to sala tak duża, no co najmniej 1100 osób będzie mogło na żywo przeżyć tę niezwykłą chwilę, te właśnie to tę europejską premierę czy prawykonanie 40. symfonii niezwykłego peruwiańskiego kompozytora. Ja pytam się specjalnie, nie bez kozery, o tą aulę, dlatego że ojciec Piotr często powtarzał, że muzykę z dalekiego kraju, z tego nowego świata najlepiej wykonuje się w przestrzeni sakralnej, w przestrzeni kościołów, że ona tam brzmi najciekawiej, a tu właśnie aula uniwersytecka. Ale to będzie wielki koncert. Ja teraz pozwolę sobie przywołać jeszcze jednego gościa, dlatego że pod cały koncert odbędzie się właściwie pod batutą znakomitego naszego dyrygenta, wieloletniego dyrygenta Orkiestry Polskiego Radia, maestro Łukasza Borowicza. I teraz, drodzy państwo, przeniesiemy się wirtualnie do Szczecina. Maestro Łukasz Borowicz, znakomity polski dyrygent pod batutą, którego grała niejedna orkiestra w Polsce i za granicą. Witam pana pięknie. Dzień dobry. Ma pan na swoim koncie odkrycia różnych zapomnianych partytur, zapomnianych mistrzów, a całkiem niedawno trafiła w pana dłonie partytura Pedro Tirado. Czy to prawdziwa gratka? No jest to na pewno wielka rzadkość, ta partytura. Jest to symfonia 40. Mało który kompozytor aż tyle symfonii napisał. Zdarzało się to szczególnie w epoce klasycyzmu. Za chwilę o tym. Pełne nazwisko kompozytora brzmi Pedro Jiménez de Abrillo Tirado. Zresztą to nazwisko w różnych formach funkcjonuje, co dodatkowo utrudnia czasami zdobycie informacji na temat kompozytora. A jest on przedstawicielem muzyki klasycznej Ameryki Południowej. Kompozytorem związanym głównie z Peru i z Boliwią. Kompozytorem, o którym w ostatnich latach dopiero dowiadujemy się nieco więcej ze względu na to, że są prowadzone szerokie badania, które mają na celu odkrywanie zaginionych lub gdzieś tam pozostawionych na dziesiątki lat lub nawet w tym wypadku 200 lat partytury w różnych bibliotekach i innych miejscach w klasztorach. Odkrywa te partytury ksiądz Piotr Nawrot, który jest autorem opracowania krytycznego partytury, z której dokonamy europejskiego prawykonania symfonii Tirado, 40. symfonii Tirado wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Co jest ważne, to, że dociera do naszych czasów, że przetrwa manuskrypt, to do wykonania jeszcze długa droga. Od manuskryptu do wykonania jeszcze długa droga, trzeba ten manuskrypt opracować, trzeba z manuskryptu sporządzić współczesne partyturę, tę partyturę rozpisać, mówiąc kolokwialnie, na głosy orkiestry, to znaczy na każdy z instrumentów występujących w partyturze, instrumenty dęte, kwintet smyczkowy i dopiero wtedy po próbach symfonia zabrzmi. Oczywiście źródło, manuskrypt jest najważniejsze, z tym, że tak jak mówię, wielka praca i wielkie podziękowania dla księdza Nawrota za jego wkład w opracowanie analityczne i naukowe tego materiału. Im dłużej pracuje się nad jednym stylem, nad jednym nazwiskiem, nad wieloma dziełami jednego kompozytora, tym bardziej człowiek zaczyna myśleć danym kompozytorem. To znaczy, jeżeli są na przykład jakieś ubytki w tekście, a to jest kawałek strony urwany, a to jest coś niewyraźnego i tak dalej, pracując można już się przyzwyczaić, co ten kompozytor pewnie chciałby w tym miejscu mieć. To są często bardzo drobne szczegóły dotyczące chociażby tego, jaka jest artykulacja, czy dane nuty mają być połączone, to znaczy, czy mają być grane legato, czy mają być oddzielane, czyli czy mają być grane staccato lub portato. Taka nasza kuchnia muzyczna, sprawy dotyczące rzemiosła, ale to bardzo wpływające na to, co słuchacz usłyszy. Co pana interesowało najbardziej, żeby właśnie potem móc korzystać z tej swojej prywatnej kuchni dyrygenckiej? No, w przypadku muzyki odkrywanej, w przypadku muzyki, do której podchodzimy jak do prawykonań, ponieważ nie ma tradycji wykonawczej. No przypomnę, że wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dokonamy europejskiego prawykonania Tirado. Oczywiście, czyli, że to jakby na pana barkach spoczywa budowanie dopiero tej tradycji wykonawczej. Tak, ale wraz z muzykami orkiestry mamy doświadczenie wynikające z repertuaru i trzeba zawsze znaleźć kontekst dla każdego dzieła muzycznego. Trzeba znaleźć kontekst. Tutaj ten kontekst jest dość oczywisty. To znaczy, jeśli mówimy o symfonii 40 i stawiamy w tym miejscu kropkę, to podstawowym skojarzeniem z symfonią 40 jest skojarzenie z 40 symfonią Wolfganga Amadeusza Mozarta, z symfonią słynną G-moll. I nawet jeżeli ktoś ze słuchaczy myśli, no jak słynna symfonia, przecież nigdy w życiu nie słyszałem, to od razu zapewniam, że co druga komórka, telefon komórkowy swego czasu dzwoniła symfonią numer 40 Mozarta, jej motywem rozpoczynającym symfonię, także każdy tę symfonię zna, nawet jeżeli nie słucha muzyki tak zwanej poważnej i klasycznej. Także symfonia 40 Mozarta to jest najsłynniejsza 40 symfonia i nagle mamy symfonię 40 Pedro Jimeneza de Abril Tirado i muszę powiedzieć, że muzyka Ameryki Południowej w ścisłej mierze oczywiście posiłkowała się zdobyczami muzyki europejskiej i jest to oczywiste w związku i z odległością, i z docieraniem wtedy druków muzycznych z pewnym opóźnieniem. Ta muzyka odzwierciedla główne prądy muzyki europejskiej sprzed, powiedzmy, 20-30 lat. To znaczy w 20-30-40 lat po okresie boomu muzyki klasycznej w Europie, panowania muzyki Józefa Haydna i Mozarta, kiedy Europa już zajmowała się bardziej muzyką romantyczną, muzyką chociażby Franciszka Schuberta, Schumana, Chopina, Berlioza, w Ameryce Południowej dalej trwał styl klasyczny. To zresztą jest w ogóle bardzo ważne, że w historii sztuki jesteśmy przyzwyczajeni do szufladkowania, do mówienia, że w tym momencie rozpoczął się romantyzm, w tym momencie rozpoczął się klasycyzm. W sztuce europejskiej, w muzyce polskiej, w sztuce polskiej tak samo próbujemy to wszystko szufladkować. To się oczywiście w ogóle nie zgadza ze względu na to, że te epoki rozpoczynały rewolucje poszczególnych twórców, pisarzy, kompozytorów, malarzy, często bardzo w różnych momentach dziejowych. Także ważne jest myślenie o tym, że ten klasycyzm europejski trwał dużo dłużej w muzyce kompozytorów Ameryki Południowej i właśnie muzyka Tirado jest tego przykładem. To znaczy muzyka tworzona już w latach, kiedy tworzył Fryderyk Chopin, brzmi jeszcze bardzo klasycznie, tak jak europejska muzyka XVIII wieku. Czy patrząc na partyturę Tirado, na tę kompozycję, można powiedzieć, jak inny był trochę ten klasycyzm, jakby zamknięty, oddzielony, trochę hermetyczny, daleko gdzieś za oceanami? Tak, tak. No, wynikało to głównie z bariery tego, że niewiele utworów docierało. W związku z tym oczywiste było to, że ta inspiracja i bombardowanie nowościami, które w Europie było niemalże z dnia na dzień, to wszystko potrzebowało czasu, żeby dotrzeć. I podobna sytuacja jest troszeczkę właśnie z naszym kompozytorem, z Pedro Jiménezem de Abril Tirado. Mianowicie nie wiadomo dokładnie, Piotr Nawrot pisze o tym w komentarzu, że nie wiadomo dokładnie, jakie były okoliczności powstania symfonii, gdzie ona była wykonana. Ważne jest to, żeby podkreślić, że nasz kompozytor Tirado był wirtuozem gitary, że komponował właśnie dużo bardzo muzyki gitarowej. Akurat ta muzyka przetrwała w dosyć dużej ilości, dosyć duża ilość utworów. Natomiast bardzo mało muzyki symfonicznej przetrwało. W tej chwili mowa jest, ksiądz Nawrot pisze o zachowanych 29 symfoniach z 40. No to jest całkiem sporo, ale ciągle trwają prace edytorskie. Natomiast jeszcze ksiądz Nawrot potwierdza, że widział w archiwach fragmenty utworów, z których być może uda się zrekonstruować jakieś całości. Także to jest rzeczywiście bardzo ciekawa praca, ponieważ jest to z jednej strony praca na poły archeologiczna. Mamy do czynienia z odkrywaniem rzeczy z ogromnej przeszłości, które ożywają, a w ogóle sam fenomen muzyki, tego, że ten zapis potrafimy dzisiaj ożywić i zapis nutowy, który praktycznie się nie zmienił od czasu jego skrystalizowania, pozwala nam na wniknięcie w intencje kompozytora i, jak mi się wydaje, na dość dokładne i wierne zagranie tego w ten sposób, jak chciałby to kompozytor 200 lat temu. Także jest to wielka, wielka przygoda muzyczna. Grając z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej najróżniejsze utwory. Czasami gramy muzykę skomponowaną dosłownie w roku, w którym się znajdujemy, bo też chociażby w tym sezonie mieliśmy prawykonanie, czyli utwór skomponowany w roku 2017, ale czasami gramy utwory skomponowane w roku 1800, w 1820, etc., etc. No z najróżniejszych epok i właśnie ta przygoda, ta niesłychana świeżość, która spotyka nas w pracy, polega na tym, że musimy ciągle konfrontować się z najróżniejszymi epokami i ta podróż w czasie jest naszą cudowną codziennością. Prosto ze Szczecina maestro Łukasz Borowicz pod batutą, którego zabrzmi koncert pod nazwą Mozart z Nowego Świata, skoro Symfonia 40, skoro maestro mówił o Mozarcie, a zatem przekonajmy się, jak brzmi początek tej najsłynniejszej, przypomnijmy sobie, Symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta. Thank you. We fragmencie 40. Symfonia Wolfganga Amadeusza Mozarta jako przebicie do wydarzenia, które przed nami, czyli 40. Symfonii Pedro Jimeneza de Abrillo Tirado w Poznaniu. Dlatego w poznańskim studiu z nami dyrektor Filharmonii Poznańskiej pan Wojciech Nętwik, w Warszawie ojciec Tomasz Szyszka, werbista i prawa ręka w Polsce ojca Piotra Nawrota. Panie dyrektorze, maestro Łukasz Borowicz powiedział o tym, że to podróżowanie, przeskakiwanie z utworu muzycznego na utwór muzyczny z epoki w epokę, to dla niego podróż. Czy dla pana dyrektora to też ciągle taka możliwość dzięki muzyce podróżowania i przygody w czasie i przestrzeniach najróżniejszych? Naturalnie. Muzyka jest najbardziej uniwersalną ze sztuk. Właściwie nie wymaga żadnej specjalnej jej znajomości, nie wymaga znajomości języków obcych. Po prostu jest to jest ta cudowna przygoda z muzyką, jakże bardzo zróżnicowaną. Wracając do programu koncertu, oczywiście najprostsza była pokusa zestawienia 40. symfonii Pedro Jimeneza de Abril Tirado z 40. symfonią Mozarta na tym samym koncercie. Ale to byłoby chyba za proste, za bardzo podane na tacy dla jednak, mogę powiedzieć, bez krzty przesady, bardzo wyrobionej publiczności poznańskiej, która jest dość wymagająca, więc uznaliśmy, że jednak zestawimy ten program inaczej, nie dwie 40. symfonie. Mówiliśmy tu o różnych epokach, co rzeczywiście bardzo często jest pojęciem umownym, ale my zrobimy właśnie taką podróż 9 marca przez trzy epoki muzyczne. Mianowicie zaczniemy utworem wybitnego kompozytora niemieckiego baroku Georga Filipa Telemana, który zresztą miał pewne związki z Polską, bo przebywał na przykład w Żarach, w Pszczynie. I wykonamy na otwarcie koncertu zamiast tradycyjnej uwertury suitę F-dur tegoż kompozytora, w którym przedstawimy dwoje waltornistów jako solistów. Będą to soliści waltorniści Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, pani Marta Murawska-Bednarska i pan Piotr Kowalski. I to będzie takie barokowe wprowadzenie właśnie w epokę klasycyzmu, ale klasycyzmu południowoamerykańskiego, czyli nieco późniejszego. Tak, tak. No wszyscy jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi, jak i brzmienia tej symfonii, no wrażenia, jakie wywoła na publiczności, ale po przerwie pójdziemy dalej. Wejdziemy w romantyzm, w najlepszym również niemieckim wydaniu, bo wykonamy drugi koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa. Koncert, który można by w gruncie rzeczy nazwać również symfonią z fortepianem koncertującym. Skoro wybitny romantyk niemiecki, twórca niemieckiego romantyzmu, no to solistą będzie wybitny pianista niemiecki Martin Helmsen. Nawiasem mówiąc, artysta ten powiedział mi, że jego rodzina ma korzenie poznańskie, które też spróbuje troszeczkę pośledzić podczas tych kilku dni pobytu w Poznaniu. W ogóle można powiedzieć, że ten program nosi dużo polskości w sobie, no bo jeśli przypomnę, że Telemann jednak na ziemiach polskich był i bywał, no Johannes Brahms otrzymał doktorat Uniwersytetu Wrocławskiego i z tego tytułu napisał słynną uwerturę akademicką. Z Polską czy z Poznaniem Pedro Jimeneza de Abril Tirado łączy osoba ojca profesora Piotra Nawrota. Także będzie takie to bardzo... Bardzo polski, bardzo poznański. Tak, tak. I trochę właśnie z elementami poznańskimi, także ogromnie się właśnie z tego cieszymy, że ta podróż przez epoki z rodzynkiem w tym programie, no bo to będzie dla wszystkich absolutnie unikatowe przeżycie. I myślę, że to będzie przeżycie, które wszyscy uczestniczący w tym koncercie na długo zapamiętają. U nas są takie zwyczaje w Filharmonii Poznańskiej, że nim wkracza na estradę dyrygent, jest takie 5-minutowe wprowadzenie, jest to raczej felieton, a nie, broń Boże, wykład, ani namiastka wykładu. Bardzo często te wprowadzenia, w momencie, kiedy dyryguję koncertami Filharmonii Poznańskiej, a od lat 12 jest pierwszym dyrygentem gościnnym, prowadzi Łukasz Borowicz, który, jak Państwo słyszeli, potrafi fascynująco o muzyce opowiadać. Tym razem będzie to duet maestro Łukasza Borowicza z ojcem profesorem Piotrem Nawrotem. No to będzie fascynujący duet dwóch postaci. Tak, także dwóch wspaniałych postaci, a zarazem niezwykłych mówców. Nawiasem mówiąc, gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze troszkę więcej posłuchać, być może właśnie tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, to zapraszam do Auli Uniwersyteckiej, a właściwie do sąsiadującej z nią Auli Lubrańskiego. Mianowicie o godzinie 18 będzie rozmowa zatytułowana Odkrywamy Amerykę. Pod tym troszkę prowokującym tytułem właśnie będzie toczyła się rozmowa wspomnianych bohaterów wieczoru, czyli ojca profesora Piotra Nawrota i maestro Łukasza Borowicza, którą poprowadzi doktor Marlena Gnatowicz-Drobnik, muzykolog związany z Filharmonią Poznańską. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Background można będzie o 18 przeżyć, a potem już to, co najważniejsze, czyli muzykę. Będziemy odkrywać najpierw Amerykę, a potem Mozarta z owego Nowego Świata. Skoro całe wydarzenie rozpocznie się muzyką Telemana, to my też posłuchajmy przez chwilę chociaż pierwszych taktów. Marca, przypominam, w piątek, godzina 19, Aula Uniwersytecka w Poznaniu, koncert Mozart z Nowego Świata i europejska premiera symfonii Pedro Tirado, niesamowita pod batutą maestro Łukasza Borowicza. Panie dyrektorze, bo w Poznaniu cały czas z nami pan Wojciech Nętwik, kiedy obejmował pan stanowisko dyrektora Filharmonii, powiedział pan, to niemożliwe, żeby w tak dużym mieście nie znalazło się co tydzień 1000 osób chętnych do słuchania muzyki. Po ponad 10 latach może pan powiedzieć, że udało się już panu i Filharmonii wychować swoją własną, wymagającą publiczność? No tak by można powiedzieć. Ja nawet powiem więcej. Ja nie sądziłem. Ja w ogóle wyszedłem, mówiąc o tym, że to jest niemożliwe, żeby co tydzień nie można było w dużym, polskim, europejskim ośrodku akademickim, kulturalnym, gospodarczym znaleźć 1100, 1200 osób, którzy chcą przeżyć to, co niesie najwspanialsza, jak powiadam, ze sztuk, muzyka. No, okazuje się, że różnymi, nie będę tutaj zanudzał Państwa, sposobami zaczęliśmy docierać do ludzi wrażliwych, a wrażliwy na piękno jest w gruncie rzeczy każdy z nas, tylko wielu jeszcze nie zdążyło się o tym przekonać. I my staramy się ich przekonać. No, to przekonywanie nawet, przyznam, że troszkę kłopotów mi sprawiło, bo okazuje się, że nawet dokładnie nie przyznam się, jaką mamy średnią frekwencję, ale ona jest grubo ponad 100%. No i nawet gdzieś tam w którymś momencie pogrożono mi palcem urzędnicy, że taka frekwencja może być niebezpieczna dla bezpieczeństwa publiczności. Kłopoty polegają na tym, że nie każdy może wejść. Na nadmiarze publiczności, tak, no bo aula jest i stąd gdzieś tam zasygnalizowałem, że z ogromną nadzieją poznańska czy wielkopolska publiczność czeka na nieco większą salę, aby ona była akustycznie tak cudowna jak ala uniwersytecka, ale takie nadzieje mamy. I włodarze Wielkopolski obiecali nam, że to także leży im na sercu, zatem za lat może kilka. Może kilkanaście, rzeczywiście 1500 osób w komfortowych warunkach, w co bardzo wierzę, będzie mogło słuchać koncertów, przede wszystkim filharmoników poznańskich. Panie dyrektorze, czy wydarzenie muzyczne jest tym cenniejsze, jeśli jest jednorazowe, czy możemy liczyć na to, że ów Mozart z Nowego Świata zabrzmi jeszcze nie tylko w ten piątek, który przed nami? No ja zawsze na to liczę, bo Orkiestra Filharmonii Poznańskiej nagrywa stosunkowo dużo płyt, nawiasem mówiąc, przez chwilę może będę nieskromny, ale oto 6 kwietnia wespół z maestro Łukaszem Borowiczem odbieramy w Katowicach, bo to po raz pierwszy w Polsce będzie, w wspaniałej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, jedną z najbardziej prestiżowych nagród płytowych świata. Obok Grammy jest to ICMA, czyli International Classical Music Awards za rok 2018 i obok Christiana Zimmermana za jego płytę z sonatami Schuberta znalazła się właśnie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, wespół z solistami, chórem podlaskim pod batutą maestro Łukasza Borowicza, mianowicie wygraliśmy w kategorii muzyka wokalno-instrumentalna dziełem życia twórcy z Poznania, czyli oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowińskiego. Bardzo serdecznie gratulujemy tej nagrody i tego niesamowitego wydarzenia. Panie dyrektorze, będziemy powoli zamykać naszą opowieść. Jeszcze raz przypomnijmy, gdzie, kiedy i na jakie wydarzenie zapraszamy. 9 marca, zatem w najbliższy piątek o godzinie 19 w Auli Uniwersytetu Poznańskiego rozpocznie się koncert zatytułowany Mozart z Nowego Świata. Pan Wojciech... Przepraszam, bo to już o programie mówiliśmy. Utwory Telemana, Pedro Jimeneza de Abril Tirado i Johannesa Brahmsa, filharmonicy poznańscy, znakomici soliści przy pulpicie dyrygenckim, maestro Łukasz Borowicz, pierwszy dyrygent gościnny filharmoników poznańskich. Pan Wojciech Nętwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej, bardzo pięknie dziękujemy, zapraszamy. I jeszcze ojciec Tomasz Szyszka, to powiedzmy szybciutko, już niedługo opowiadać będziemy również o tym, co będzie się działo na festiwalu 12 w Boliwii. Tak, ponieważ za kilka tygodni rozpoczyna się już 12 Festiwal Muzyki Baroku Misyjnego Misje Chiquitos. Pod wodzą ojca Piotra Nawrota. Ojciec Piotr Nawrot jest dyrektorem artystycznym i poziom tego festiwalu jest bardzo wysoki. Zjeżdżają się artyści dosłownie z całego świata, począwszy od Japonii, przez Republikę Południowej Afryki, oczywiście europejscy artyści. I taką charakterystyczną, bardzo ciekawą cechą jest to, że ta muzyka, która powstawała w okresie redukcji jezuickich w XVII-XVIII wieku, jest również wykonywana w tych miejscach,